بزرگوں نے فرمایا کہ پیروں پہ اپنے کھڑے ہو کے دکھلاؤ پھر یہ زمانہ تمہارا ہے زمانے کے سرتال کے ساتھ چلتے چلے جاؤ پھر ہر ترانہ تمہارا فسانہ تمہارا ہے ارے تو لو بھیا ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ملا لی ہے تال دبا لے گا دانتوں تلے انگلیاں لیاں یہ جہاں دیکھ کر اپنی چال دھنواد کے پگ گھونگرو کے پگ گھونگرو باندھ میرا ناچی تھی کے پگ گھونگرو باندھ میرا ناچی تھی اور ہم پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی وہ تیر بھلا کس کام کا ہے جو تیر نشانے سے جھوکے رے کہ پگ گھنگرو پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ہاں کہ پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی سا سا سا گگر رے سا نی نی نی سا سا سا سا سا سا گگر رے سا نی نی نی سا سا سا گ گ گ پ پ م م گ ر ر ر گ گ گ پانی سا پانی سا ما پانی ما پانی رے رے رے رے رے رے رے رے رے گا رے گا رے گا رے گا رے گا آپ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں با خدا شکل سے تو چور نظر آتے ہیں عمر گزری ہے ساری چوری میں سارے سکھ چین بند جرم کی تجوری میں آپ کا تو لگتا ہے بس یہی سپنا رام رام جپنا پرایا مال اپنا لگتا ہے بس یہی سپنا رام رام جپنا پرایا مال اپنا وطن کا کھایا نمک تو نمک حلال بنو فرض ایمان کی زندہ یہاں مثال بنو پرایا دھن پرائی نار پہ نظر مت ڈالو بری عادت ہے یہ عادت ابھی بدل ڈالو کیونکہ یہ عادت تو وہ آگ ہے جو ایک دن اپنا گھر پھونکے پھونکے پھونکے رے کہ پگ گھنگرو پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ہاں کہ پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं, संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हसी, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं, क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है, अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने, लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग